सहारा, मैं हर पल तुम्हारे साथ, सारी दुनिया में जा और कर प्रचार कि खुल गया है द्वार, कि सब पाए उठा मुझ में। हम सामना करेंगे शत्रु का, करेंगे प्रचार सारी दुनिया में हम, और कदम बढ़ाएंगे शैतान का सिर तो कुचला गया, सारी सामर्थ्य का यीशु मसीह का है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah.